तो कठोपनिषद का ये मंत्र चल रहा था गीता में, थोड़ा अंतर करके प्रयोग किया। दोनों मंत्र कठोपनिषद में ही है, लेकिन इस मंत्र का पूर्वार्ध में थोड़ा फर्क किया हुआ है। पहले वाला ये वेत्य अंतर हमने थोड़ा अंतर किया हुआ है। वहां तो हंता चिन्ह मन्य दे हंतम अतश्चिन मन्य दे हतम, ऐसे पूर्वार्ध अर्थ वही है, फर्क कर दे। ये नम वित्य हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, पाठ वेद कुंचित करके वही मंत्र उपयोग किया हुआ है, अर्थ समान रखें। इसका अर्थ हो गया था ठीक है। कथम अभिक्रिया, क्योंकि आपने वह हेतु दिया न करता है किसी भी क्रिया का, न आत्मा किसी भी क्रिया का कर्म है। क्यों? क्योंकि वो अभिक्रिय है। क्यों अभिक्रिय? आत्मा अभिक्रिय कैसे? कहते कि देखो, आत्मा अभिक्रिय आपने कह दिया, हेतु आप प्रस्तुत कर दिए नाया मंत्र न अन्य के भाव को। अरे कथम अभिक्रिय आत्मा द्वितीयो मंत्र, वो आत्मा अभिक्रिय कैसा है इसे बताने के लिए दूसरा एक और मंत्र लाया गया उपनिषद। ये भी वही है कठोर उपनिषद, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा रभूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये मंत्र में प्रत्येक भाव पदार्थ के षड विकारों को निषेध कर दिया। कोई भी भाव पदार्थ हो, निरुक्तकार के अनुसार प्रत्येक भाव पदार्थ के छह विक्रियाएं होती है। जायते अस्ति म्रियते वर्धते वृणमते अपक्षीयते विनश्यति च, समझा दिया? नीचे श्लोक दिया जी का, जायते अस्ति वर्धते वृणमते अपक्षीयते विनश्यति षड भाव विकाराः इति वार्ष्येणी निरुक्ताः। निरुक्तकार ने वार्ष्येणी का मत को बताया है, प्रत्येक भाव पदार्थ का छह विकार होता है। पहले वस्तु उत्पन्न होता है, आपने कहा भाई पैदा हो गया, फिर तुरंत भी मर सकता है, भरोसा है क्या? हमारा ही पैदा हो जाए, इसीलिए कहते हैं बाद में क्या कहते हैं, नहीं अभी है अस्थि। फिर उत्पन्न हुआ, उत्पन्न लक्षण के उत्तर क्षण नष्ट नहीं हुआ, तब आप कहेंगे अस्थि। न्याय दर्शन वगैरह में जब बारम्बार शंकाएं उत्पन्न होते ना, उत्पन्न होकर तुम नष्ट हो गए तब क्या होगा, फिर एक विशेषण एक लक्षण को सुधार दें। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी विचार हुआ, तब कहते कि नहीं नहीं, इसलिए उसको उत्तरक्षण में मानेंगे अस्थि दूसरी अवस्था है, ये दूसरी भी क्रिया है, अस्थि भी एक क्रिया ही है, क्रिया सामान्य वाची न, इसलिए कहा है अस्थिक्री अस्थिक्री भू, ये तीनों को लिया है भू अस्थिक्रिया, क्रिया सामान्य वाची न, महाभाष्यकार का वचन है भू अस्थिक्रिया क्रिया सामान्य वाची न, भू अस्थि और क्री ये तीनों ही क्रिया सामान्य का वाचक होने से विक्रिया का भी वाचक है। अतः दूसरी विक्रिया क्या हुई आपका, ये अस्थि। तीसरी विक्रिया क्या होगी, जो है वो खाएगा पिएगा मोटा लंबा चौड़ा तगड़ा हो रहा है, वर्धते बढ़ रहा है, उपचय होते जाता है, उसकी वेग सीमा है, कितना उपचय होगा, धीरे धीरे अपचय होने लगता है, अपक्षी होते है क्षीण होने लगता है, हीरो सफेद होने है, बाल सफेद होना, आंखों की रोशनी कम होना, ये सब क्या है, वो विपरिणाम प्राप्त, परिणाम को विपरिणाम को प्राप्त, वृद्धि हुआ वृद्धि के विपरिणाम हुआ, जवानी में आ गई दाढ़ी मूंछ आ गए, बाल सफेद होने लगे, फिर कहते हैं आप अक्षय होने लगे, ये सब धीरे धीरे पड़ने लग जाते हैं, सारी इंद्रियां कमजोर होने लग जाते हैं, तो हो गया आप अक्षय, फिर अंत में विनश्य। उन छह विकारों को निषेध करने का आत्मा ने छह विकारों में से कोई विकार न होने के नाते आत्मा अविक्रिय है। न जायते, पहला विक्रिया को निषेध कर दिया, न जायते उत्पत्ति उसकी नहीं है, और अंतिम में निषेध कर दी न म्रियते, म्रियते वा न चार्ते, म्रियते च न च म्रियते, न जायते न म्रियते च वा च, प्रथम और अंतिम खत्म कर दिया, जब पहला और अंत नहीं तो बीच वाला भी नहीं, भाग यद्यपि पहला नहीं और अंत नहीं है तो अंतिम जब बाकी समाप्त हो गया, आधव अंत चिन्ह नास्ति वर्तमान की तथा मध्य वाला विकार है, फिर भी श्रुति है वह अपनी ही शब्दों से स्पष्ट बीच के विकारों को भी निषेध करना चाहती है। क्यों? क्योंकि यह भी संभव है उत्पन्न नहीं हुआ और मरा नहीं, तेनाली वर्धते विवरण अपेक्षित देखने को मिलेगा। कहाँ ऐसा देखा आपने? राम अवतार में वो पैदा हुआ है नहीं, प्रकट हो गाते भाई प्रकट कृपाला, वो प्रकट हो गया, वो पैदा थोड़ी हुआ किसके गर्भ से? गर्भ से कभी पैदा होते नहीं भगवान, वो तो प्रकट हो गया। तो प्रकट हो गए इसका मतलब जन्म तो हुआ नहीं, और अंत में क्या हुआ कहानी के अनुसार? वो सारा का सारा साकेत लोग चले, कोई मरे ही नहीं, केवल खुद नहीं सारे अयोध्या वासी को लेके चल बस। कोई बात किसी को नहीं मरने दिया, खुद ना मरे न किसी को मरने दिए, सबको लेके चले गए। भगवान कहा था न जायते न मृत्यु छ, किंतु अब क्या मानते, कोई छोटा बालक था, तुमक तुमक चला कि नहीं, वर्धते हुआ कि नहीं हुआ, परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, झाड़ी मूछ वाला भी हो गया और अपक्षय भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया था, जब लोग कुछ जवान बीच के चार विकार थे। आप लोग को नहीं दिखाया क्या? सब जरूर आया है उसको, क्यों मानव शरीर धारण किया है ना, मानव शरीर धारण किया तो सब होना ही था। हो सकता है डेली डेली उसके निकाल देते हैं, आजकल कई महात्मा है मॉडर्न रहते हैं, यहाँ से निकाल देते बूढ़ा नहीं, मिशन में तो बहुत आदत ही हो गया, मिशन वालों के तो दोषी नहीं मानते इस चीज को, चिन्मयानंद मिशन रामेश्वर मिशन वगैरह में, और सत्यानंद मिशन में भी यही हाल हो गया है, केवल दाढ़ी मूछ कर देते हैं हमारे गुरु का आश्रम में। आज कैसे होंगे, गुरु जी वहां छोड़ दिए, नए लोग रह रहे हैं, नए लोग अपनी नई परंपरा चला रहे हैं, ठीक है अपने को क्या। ईश्वर आश्रम में भी यही है, कई लोग देखा हमने केवल दाढ़ी मूछ कर देते, जवान बने रहते हैं, देवियों तो दिखते थे जवान जैसे। तो इसने कहते कि कैसे श्रुति सोच करके समझ करके बीच के भी स्वयं निषेध कर गई, कदाचित न जायते कदाचित नायम भूत्वा भविता, यह अस्तित्व का निषेध कर रहा है। नायम भूत्वा अभविता ने प्रद्वंसा भाव का प्रतियोगी नहीं है, जो भूत्वा अभविता मैंने अभाव को प्राप्त होता है, जो उत्पन्न होकर के अभाव को प्राप्त होता है वो कौन होता है? घटपटादी होते हैं। लेकिन भूतवा अभविता नायम, नायम आत्मा तू भूतवा अभविता न भवती, भूतवा अभविता न भूतवा अभविता, ऐसा परिच्छेद करना आई है कि भाष्य में सब आ गया, भूतवा अभविता ऐसा परिच्छेद, एक पद है वो अभविता परिच्छेद नहीं, ये भूतवा अभविता व न भूय न भूय के अंदर उसी को फिर दोबारा देंगे, अभविता च भूत्वा प्राग भाव का प्रतीक, प्राग भाव में क्या होता है पहले नहीं था अब हो गया, वो भी अस्तित्व है, वो भी अस्तित्व बोल रहा है ना, पहले नहीं था अब है, जो अब है बाद में नहीं रहेगा, दोनों में अस्तित्व व्यवहार होता है। इसलिए प्रध्वंसा भाव का जो प्रतियोगी है, प्राग भाव का भी जो प्रतियोगी, दोनों में अस्तित्व व्यवहार होता है, घटो अस्थि मृत्यु कायम घटो अस्थि चेत तरी प्राग प्रतियोगी घटो अस्थि, यदि छिन्नेशु कपालेशु घटो अस्थि चेत तरी प्रध्वंसा भाव प्रतियोगी घटो अस्थि, अस्थि व्यवहार दोनों में होता है। इसे दोनों को लेकर वान भूया कहते हुए दोनों को एक तरह से निषेध करता हुआ अस्तित्व का निषेध कर दिया इस द्वितीय पाठ के द्वारा। न जायते मृत्य के लिए हेतु प्रदान कर रहे हैं, ये तो न जायते अतो अजह, ये तो न मृत्य अतो नित्य शाश्वत है, पुराण न हन्यते अन्य माने श्री, या पुराण तीसरी जो आपको वर्धते को कहते हैं, पुरापि नव एव इति पुराण, पुरापि कदा पुरा कब, आकाशादि उत्पत्ति है पुरापि, आकाशादि की उत्पत्ति से भी पहले, नव एव अर्थ न वर्धते नव, वृद्धि हो तब न परिणाम होगा, वृद्धि ही नहीं है, बढ़ेगा वो चीज जो बार बार बदल रहा है। इसलिए कहते न वर्धते को बताने के लिए पुराण शब्द अयम पुराण, ये आत्मा पुराण है और जैसा है वैसा ही रहता, इसलिए विपरिणाम भी नहीं है, शाश्वत शश्वत भव यदि शाश्वत एक रूप, जो एक रूप होता है वह विपरिणाम नहीं माना जा सकता, इसलिए भी परिणाम को निषेध करने के लिए शाश्वत या तो अपक्षय को भी निषेध कर सकते हैं। आगे से ले लो परिणाम को, हन्यते हन्य मानी, हन्यते हन्य माने शरीर, इस शरीर का नाश होने पर भी क्षय होने पर भी ये आत्मा का क्षय नहीं होता, अतएव आत्मा में अपक्षीय भी नहीं रह गया। इस तरह से दोनों में से किसी को भी उसको परिणत में ले लो तो यहाँ पर आप अपक्षीय ले लेना, यदि शाश्वतों को भी परिणाम में लोगे तो हन्य धन्य माने से अपक्षय ले। इस प्रकार से पूरे षड विकारों का निषेध कर दिया भाष्यकार कहते हैं, देखिए न जायते नोत्पद्यते जिनी लक्षणा वस्तुवी क्रिया नात्मनो विद्यते, जिनी लक्षणा जिन उत्पत्ति रूपा जो वस्तु में होने वाली जो विक्रिया है वो आत्मा के अंदर नहीं होता। तथा न म्रिय देवा वा शब्द चार, वा शब्द जो यहाँ पर विकल्प नहीं, चार न म्रियते चैती अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते, जो अंत्य है षड विक्रिया में से जो अंतिम विक्रिया है कौन सी, विनाश रूपा विक्रिया है जो भाव में हुआ करती वस्तु में हुआ करता है, उसको भी यहाँ प्रतिषेध कर दिया गया। कदाचित शब्द सर्व विक्रिया प्रतिषेद ही समझ, कदाचित को सबके साथ समझ गया, कदाचित न मृदे कदाचित न जायते सबके साथ जोड़ना, न कदाचित जायते न कदाचित मृदे इतम, ऐसा सब जगह संबंध जोड़ करके बताना चाहिए। यस्मान अयम आत्मा अभूत्वा भवने क्रिया अनुभूय पश्चात, या नहीं पश्चेद क्या ले रहे हैं भाष्यकार, अभविता ले रहे हैं भैया ना, इसलिए पाठवा एक साथ होना चाहिए, भूत्वा भविता अलग नहीं करने का, भूत्वा अभविता करके एक साथ पाठ होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट ये देखो पश्चात अभविता, अभविता का मतलब अभावं गंता, अभाव रूप को प्राप्त करना, ऐसा न भूय न पुनः, ऐसा नहीं होता है जिसका, उसका नाम यस्माद् अयम् आत्मा, जिसलिए ये जो आत्मा है भूत्वा आत्मा, भूत्वा आत्मा भूत्वा होना चाहिए, जिसलिए ये जो आत्मा है भूत्वा माने भवन क्रिया अनुभूय उत्पत्ति क्रिया अनुभूय, भवन क्रिया माने उत्पत्ति क्रिया को अनुभव करके, अनुभव करके पश्चात क्या होगा अभविता माने अभाव रूपी भाव को प्राभाव स्वरूप को प्राप्त कर जाए, ऐसा न पुनः भवती अस्मात् न म्रियते, इसलिए वो मरता नहीं है, हेतु पर घटा अर्थात प्रत्यंसा भाव का प्रतियोगी आत्मा नहीं है। यो ही भूत्वा न भविता संभ्रियते, जो उत्पन्न होकर के बाद में अभाव को प्राप्त कर जाए उसी को हम कहते मर गया, ये नष्ट हो गया, क्यों अमुक तारीख को पैदा हुआ था और अमुक तारीख को अभाव को प्राप्त कर गया, ऐसा जो वस्तु होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये मर गया, इत्युच्यते लोके, ऐसा ही लोक में व्यवहार देखने को मिलता है, ऐसा व्यवहार आत्मा में न होने से आत्मा अमर है। वा शब्दात न शब्दात, नवा भूया है ना यहाँ पर, वा न भूया कदाचित नायम भूत्वा अभविता, वहां तक को अलग ले लो और भूया को भी अन्वय कर लो, माने अयम आत्मा भूत्वा अभविता न भूया, पहला वाला न ले लो, फिर रह क्या गया उस सूत्रार्थ में वा न, दो शब्द रह गए उसके द्वारा प्राग प्रतिबिंब ले लूंगा, कैसे ये गो भी बता रहे वा न, ये जो दो शब्द रह गए हैं वा शब्दात न शब्दात अयम आत्मा, विपरीत कर दो अभी अभूत्वा ठीक भवितावा, अभूत्वा भवितावा ऐसा पक्ष है, किसके आधार पर, वा के आधार पर, भूत्वा वा मने अभूत्वा, अभविता वा मने अभविता का विकल्प क्या होगा भविता, इसलिए भूत्वा का विपरीत हो गया अभूत्वा, जो पहले उत्पन्न नहीं था और अब भविता अब उत्पन्न हो गया, अब अस्तित्व को प्राप्त हो गया, अगर क्या है प्रागव होगा प्रतियोगी हो गया, दोनों अर्थ निकाल दिया इसमें वा और न, दूसरे न को वर्णन कर दूंगा, ऐसे आत्मा में नहीं है अभूत्वा जो भविता है जो पहले नहीं था और अब हो गया, ऐसे कौन होते हैं प्रागव का प्रति गड़बड़ा होती है, ऐसा न ऐसा नहीं होता है, आत्मा नहीं है, अर्थात आत्मा राघव का प्रतिनिधि नहीं है। वाक्यागर पर दोनों का उल्टा ले लेना, भूतवा का उल्टा अभूतवा और अभिभविता का उल्टा भविता, ये दोनों चीज वास है और न तो है ही न करके आप अयम आत्मा अभूतवा भविता भी न, ऐसा इसलिए कहते हैं अभूतवा भविता वा देहवा। दृष्टांत दे दिया देह के समान, देह तो पहले था नहीं अब आ गया पैदा हो गया, अभूतवा भविता वा देहवत न भूय न पुनः तस्मात जाए, इसलिए उत्पन्न ही नहीं होता। यो ही अभूतवा भविता स जायते पृछते न एवं आत्मा अतो न जायते, ऐसा। और संसार व्यवहार में लोक में ही देखने मिला जो पहले नहीं था अब हो गया है, जो उसको व्यवहार क्या होता है उत्पन्न हो गया, ऐसा लोग व्यवहार करते हैं और वैसी आत्मा में नहीं होता, इसलिए आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। यस्माद एवं तस्माद अजो, यस्मा नम्रियते तस्मा जिसलिए न जायते तस्माद, जिसलिए न म्रियते तस्माद नित्य, ऐसे वो पूर्वार्ध को हेतु बना दिया, पूर्वार्ध को हेतु बना दिया, पहले दो आया न जायते न म्रियते, उन दोनों को पुष्ट करने के लिए अस्तित्व का निषेध कर दिया। नायम भूत्वा अभविता वान भूय से किसी भी प्रकार का अस्तित्व का निषेध कर, प्रदंसा भाव प्रतियोगित्व ने भी उसका अस्तित्व नहीं, प्राग भाव का प्रतियोगित्व ने भी उसका अस्तित्व नहीं, किसी भी प्रकार का अस्तित्व से निषेध करके क्या कर जो दिखा दिया संपूर्ण पूर्वार्ध को हेतु बना दिया, इसके लिए अजह अनित्य। इसके अब अन्य परिणाम को उठाए, लेकिन यद्यपि बात बीच में कर देना चाहते हैं, आदि अंग का निषेध तो हो ही गया, फिर मध्य का निषेध करने की जरूरत क्या, वो तो अपने आप खत्म हो गया। यद्यपि आद्यंत और विक्रिय प्रतिषेध सर्वा विक्रिया प्रतिषेधी, यद्यपि आदि और अंत विक्रियाओं का प्रतिषेध करने मात्र से सारी विक्रिया प्रतिषेध हो गई, तथापि मध्यभाविनी नाम विक्रिया नाम मध्यभावी विक्रियाओं को भी स्म शब्द तदर्दय प्रतिषेध कर्तव्य, उन तत्वाचक स्वशब्द ने तद्दवाचक शब्दों के द्वारा तदर्थों का प्रतिषेध करना चाहिए, इति अनुक्तानामपि यौवनादि समस्त विक्रियाणां प्रतिषेधता स्यात्, जो अनुक्त है यौवनादि समस्त विक्रियाएं उनकी भी प्रतिषेध जिस प्रकार से हो जावे, इसीलिए ही शाश्वतोयम पुराणो इत्यादि और भी मंत्र ने अपने ही उन स्पष्ट शब्दों के द्वारा अन्य विक्रियाओं को निषेध कर दिया। शाश्वत इत्यादि न शाश्वत की अपक्षय लक्षण विक्रिया प्रतिषेध, यह अपक्षय को ले लिया, क्रम के अनुसार पहले परिणाम प्राप्त होता है लेकिन परिणाम को बाद में ले रहे हैं, यहाँ पे अपक्षय को भाष्यकार ले लिया। यदि अपक्षय लक्षण आपकी कुछ टीका कर लो पहले परिणाम ले लिया यथाक्रम भी ले लो, पहले इस शब्द से शाश्वत शब्द से परिणाम को ले लिया है, अर्थ तो व्युत्पत्ति एक जैसा ही बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा विचार आप ले सकते हैं, लेकिन भाष्यकार के अनुसार चलना है तो उनका कहना है कि अपक्षय रूपा विक्रिया का प्रतिषेध करना, ऐसे शाश्वत बाबा जो शाश्वत एक रूप में विद्यमान रहता है उसको हम कहते हैं शाश्वत है, अर्थात अपक्षय को प्राप्त नहीं होता, नापक्षीय स्वरूप स्वरूपतः उसका अपक्षय नहीं होता है। निरवयत्व उसे भी हेतु दे रहे, क्यों ऐसा नहीं होता, क्यों स्वरूपतः भी उसका क्षय नहीं होता, क्योंकि वो निरवय वाला है, निर्गुणत्व अच्छा गुण भी नहीं है, अवयव भी नहीं गुण भी नहीं, अवयवों के वजह से भी क्षय हो सकता है और गुणों के वजह से भी क्षय हो सकता है, नया अवयव है नया गुण है, इसलिए क्षय का प्रश्न नहीं है, ना भी गुण क्षय अपक्षय कहने का तात्पर्य है गुणों का क्षय के द्वारा भी उसका अपक्षय का कथन नहीं हो सकता। या गुण शब्द है रूप रसगंध स्पर्श नहीं लेना, या गुण शब्द लेना है सत्व रजतम, ये सत्व त्रिगुण जो होते हैं ये विकारशील होते हैं, इसे इनका क्षय होता है, इनका क्षय होने से वस्तु की विक्षय, इसे त्रिगुणात्मक चीजों को अपक्षय विपरीता विवृत्ति रक्षण विक्रिया प्रतिषिध दे, आप कहते हैं अपक्षय का विपरीत कौन है वृद्धि, वृद्धि रूपा जो विक्रिया है क्षय का विरोधी कौन होता है उपचय, क्षय का विरोधी उपचय होता है ना वृद्धि होता है, इसलिए कहते अपक्षय का विपरीत भूता जो वृद्धि रूपा विक्रिया है उसको प्रसन्न करने के लिए पुराण को दिया। यो ही अवयवागमेन उपच्यते स वर्धते वर्धते अभिनवी चुकी लोक व्यवहार में देखा गया जो अवयवों के आगमन से उपचय को प्राप्त हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, उसको नया हो गया है, बढ़ गया है, ऐसा लोग कहते हैं। अयंतु आत्मा निरवयत्वा, लेकिन ये जो आत्मा है अवयव को उपचय का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि निरव होने के नाते पुरा भी नवयव इति पुराणो न वर्धते, पहले से रह रहा है, आकाश आदि उत्पत्ति से पहले से भी रह रहा है, फिर भी आज भी वैसे का वैसा ही, न बड़ा न घटता, देखो न समुद्र का विलक्षणता नहीं, न बढ़ता है न घटता, वैसे का वैसे ही। कभी कभी तूफानी हवा आकर के समुद्र को भले भीतर ले आए, लेकिन फिर वो वापस आ जाता, तो कहता है दूसरे ने गड़बड़ किया, मैंने गड़बड़ नहीं किया, मैं वापस जाता हूँ, नमस्कार है, चला जाता है। गंगा जी भी ऐसी आती, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ खुद थोड़ी आ रही है, खुद तो आराम से चलते थे, कोई समय चल रही है, वो तो बरसात के कारण चारों तरफ से नहर नाले घुस जाते हैं तो बढ़ जाती है, वो तो बढ़ नहीं रही होगा, जो मैं नहीं बढ़ी थी, वो आ गए थे, वो सब गड़बड़ कर गए, हम मैं तो वापस चली जाती, तो बड़ी हुई जो वापस चली जाती, वो तो अपनी मर्यादा में ही रहते, आगंतुकों के कारण से लगता है वृद्धि हो गई, लेकिन वास्तव में अपने आप से वृद्धि नहीं, जिस मर्यादावान वस्तु होता है वो न बढ़ता है न घटता है, जितना भी आ जाए वैसा ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कहते हैं कि न वर्धते इत्यर्थः तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्य माने विपरिणम्य माने के शरीर, न हन्यते का मतलब न विपरिणाम, हन्य माने विपरिणम्य विपरिणम्य माने के शरीर, शरीर का विपरिणाम होने पर भी वह आत्मा का विपरिणाम कभी नहीं होता, अंतिरथ विपरिणाम अर्थ द्रष्टव्य, यह हमला तो हत्या करना अर्थ में नहीं है, विपरिणाम अर्थ में समझ लेना चाहिए, अपनरुक्तता यही न परिणाम कहा, नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, पूर्व मंत्र में वही करना अन्य अन्य माने, अब यहाँ पर फिर भी ना अन्य कर दिया, फिर क्या फर्क पड़ा दोनों, पुनरुक्ति दोष न हो गए इसलिए यहाँ पर अर्थ बदलना पड़ेगा, धातु धातु माने का अर्थ तो पैसे भी है, आपके विपरिणाम अर्थ ले लेना, अश्विन मंत्रे षड भाविका रहा लौकिक वस्तु क्रिया आत्म प्रतिषिद्ध है, संपूर्ण मंत्र अर्थ दे रहे हैं, इस मंत्र में किया क्या गया है, षड भाविकार जो लौकिक वस्तुओं में होने वाली विक्रियाएं उनको आत्म प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, सर्व प्रकार विकार और विक्रिया रहित है, सभी प्रकार की विक्रियाओं से रहित है आत्मा, कितनी वाक्यार्थ है, यस्माद एवं तस्माद अपुरुष लोक सन्मी कर, जिसलिए ऐसा अविक्रिय है फिर भी उसको कर्ता भोक्ता या क्रिया रूप कर्म रूप यदि मानता है तो निश्चित नवजानी पूर्वे न मंत्रेण असंबंध, इस तरह से पूर्व मंत्र जिसने ही वह विक्रिय है, इसलिए जो कोई व्यक्ति कर्तृत्व कर्मत्व क्रियात्व भोक्तृत्व आदि के मान लेता है वह वास्तव में आत्मा को नहीं जानता, तो अभी तक क्या हुआ है, दोनों मंत्रों को ला करके भगवान ने क्या किया, बीच में श्रुति सम्मत सम्मति दिखा करके अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं भगवान, वो भी स्पष्ट स्वयं भाष्यकार कह रहे, देखिए केनम व्यक्ति अंतारम इत्यनेन मंत्रेण हनन क्रियाया कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय, हनन क्रिया की कर्तृत्व और कर्मत्व आदि आत्मा में नहीं है यह बात प्रतिज्ञा करके, न जायते मृत इत्यनेन अविकृत हेतु का उसके अविकृत में हेतु को प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिज्ञातमे उपसंहरी, तो प्रतिज्ञात द्वारा उपसंहार कर रहे हैं, मेधा विनाशिनम निजम अव्ययम कथम सपुरुष ये वार्ता अपने चंचल बुद्धि होता है, स्त्री का स्वभाव होता है चंचल लगता है, तुमको प्रथा का जो चंचल स्वभाव के दिमाग में आ गया, इसलिए चंचल स्वभाव को छोड़ के विचार करो, इस श्रुतियों के आधार पर तुम्हें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, हे पार्थ तुम्हें ये समझ में आएगा, ऐसा जो पुरुष होता है वह कम भाते थी अंकित, वह किसको मारेगा या किसको मरवाएगा, न मार सकता है न मरवा सकता है, कौन जो व्यक्ति यह जानता है, यह एनम अजम अभ्यम नित्यम अविनाशनम च वेद, जो व्यक्ति इस आत्मा को अज अव्यय नित्य अविनाशी करके वेद में जानता है, सब पुरुष वह पुरुष कथम और पंच भाती थी अंति, वह किस प्रकार से किस आधार पर प्रवृत्त होगा, किसी हनन क्रिया में या किसी प्रकार हनन कराने की क्रिया में, अर्थात किसी भी क्रिया को करने या कराने में वह किस प्रकार प्रवृत्त हो सकता है, अगर कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता। स्वरूप में प्रतिष्ठित है, यह स्वरूप में प्रतिष्ठित वह प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति कहाँ है? शरीर में, इंद्रियों में, गुणागुणेश वर्तन्ते, इंद्रियाणि वर्तन्ते, उसके आधार प्रारंभ क्रम की वजह से जो होना है उसको होने दो। और प्रारंभ क्रम के अनुसार अर्जुन को क्या प्राप्त है इस समय में? युद्ध करना है, प्राप्त है, उसको शरीर से होने दो। तुम क्यों उसमें लिप्त हो रहे हो, शोक मोह कर रहे हो, बेमतलब का? तुम्हारा अपना स्वरूप है आत्मा, और वो क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति रहित स्वरूप वाला है। उस स्वरूप में अपने आप स्थित हो जाओ, और शरीर को जो होने देना है होने दो। प्रारंभ कर्म जैसे वो हमारा काम, खुद ईश्वर का काम है ना। प्रारंभ कर्म जैसे आपके शरीर को चलाना ईश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसके बाद ये क्या रहेगा? गाड़ी जैसे हो गया, डेड बॉडी है, ये जो है जड़ शरीर है, क्योंकि आप इसमें है नहीं विशिष्ट रूप है ना। विशिष्ट रूपता को परित्याग करके स्वरूप में स्थित हो गया है, जो सामान्य हो गया भगवती। अब इस गाड़ी को कौन चलाएगा? इसका ड्राइवर अभी तक हम थे ना, अब वो हो जाएगा ड्राइवर। समझती है वो, सोचेगा ना। जैसे क्या होता है, कोई फोड़ा होता है, अंदर कीड़े होते हैं, वो कीड़े अपने मजे में जो है रहते, खाते पीते मौज मस्ती से जो है रहते हैं, और लंबे चौड़े हो जाते हैं, फोड़ा निकल आता है। तब आप देखते हो ये क्या कर रहे हैं, सब मिलकर आप उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उनको निम्न। आप कौन है? उन सारे जीवों के ऊपर अधिकार करने वाले आप समष्टि आत्मा है ना। वो सब व्यष्टि आत्माओं के ऊपर आपकी समष्टि का अधिकार चलता है। आप चाहे उसको खत्म करो, चाहे उसको और खिला पिला, मर्जी आपकी। जब आपकी दृष्टि पड़ गई वो सारे व्यष्टि जीवों का, जीव जंतुओं के प्रति जो है आपकी दृष्टि पड़ गई है, अब आपका मर्जी बनता है, आप क्या करेंगे? जैसे क्या होता है खून में, कहते हैं ना आरबीसी घट गया। आरबीसी क्या है? विटामिन थे होती। आप उसको बढ़ाने के लिए उनको खिलाते पिलाते, टमाटर उसका पिलाओ भाई, इसको गाजर का रस पिलाओ भाई, इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, ताकि जो वो कीटाणु बढ़ेंगे, किसी को तो बढ़ा रहे हैं। अब बुखार के कीटाणु हो जाते हैं, इंजेक्शन दे, खत्म कर दो, छुट्टी कर दो। क्यों? इस शरीर में अंदर वो गड़बड़ करेंगे। इसी प्रकार समष्टि जो परमात्मा देखता है ना, उसके शरीर है सारा ब्रह्मांड। इस शरीर के लाभ क्या है? एक आरबीसी या डब्ल्यूबीसी है, एक आर कीटाणु है। यदि आप अच्छे कीटाणु हैं तो भगवान कहेंगे इसको खिलाओ पिलाओ भाई, इसको बनाए बनाए रखो। यदि युधिष्ठिर जी को बनाए रखे, अक्षय पात्र दिया, ये दिया, वो दिया, माल पानी दे रहा था, हर समय सपोर्ट करके उनको रक्षा करता रहा। अब इधर दुर्योधन का बारी, अगर इसको खत्म कर, ये बुखार का कीटाणु है, ये सारा पृथ्वी को खराब कर, इस शरीर को खराब करने वाला कीटाणु, इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, इसको मिटा। और किससे मिटवाएगा? डॉक्टर से मिटवाएगा ना। डॉक्टर कौन है? अर्जुन। भगवान कह रहे तू डॉक्टर है, मैं जो कहता हूँ दुकान अपना बस मार, फिर तू अपना कुछ नहीं है। जब वो आत्मस्वरूप स्थित हो जाएगा, अर्जुन कह रहेगा अपने विशिष्ट रूपेण, अब परमात्मा के अधीन अर्जुन का शरीर है, और परमात्मा ही उस अर्जुन के शरीर से बाणों को चलाता है, वही उसको मार। इसे भगवान स्पष्ट कहते भी आगे जा करके, भाई जो कुछ भी करता हूँ मैं ही करूँ, तू क्या करने वाला है? धर्म की प्रतिष्ठा कल्पना करने के लिए कौन जन्म लिया? अर्जुन लिया था, कृष्ण लिया? कृष्ण ने जन्म लिया ना धर्म की स्थापना करने, अर्जुन तो नहीं लिया था। अर्जुन को अपना उन्होंने चमचा उमचा बना के रख लिया काम कराने के लिए, मंत्रिमंडल जैसे होता है ना, अपने काम कराना होता है तो दो चार चाहिए साथ में, कहे हाँ भाई तू भी चल, अपना धर्म की स्थापना मैं कर रहा हूँ, तेरे का ड्यूटी ये है, तुम्हारी ड्यूटी ये है, सबको ड्यूटी बांट रहा है। अब उसको लेना अहंकार करे मैं ही कर रहा हूँ कुछ, उसकी मूल अहंकार है, क्या बोला उसने? अहंकार बड़ा करता है, बेफालतू है। अरे समस्ती पर दृष्टि से आप आ जाओगे तो आपको पता चल गया शरीर हमारा है नहीं, ना मैं चला रहा हूँ, चला कोई और रहा है, झूठे मैं बीच में अहंकार करूँ, क्या मतलब है? अरे विवेक करेंगे फिर इस शरीर का ड्राइवर तो परमात्मा है, वो ही शरीर से जो चाहे सो कराएंगे, चाहे गीता पाठ पढ़वा देवे, चाहे किसी को मरवा दे, उसकी मर्जी, ठीक है। चाहे खुद मारी दे, क्या कर दुर्गन जैसे हो जाओ तो मारी डालेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई देखो तुम उस स्वरूप स्थित होकर के काम सोचो, ऐसा जो पुरुष होगा वो वासन किस प्रकार से किसी को मारेगा या मरवाएगा, अर्थात में किसी को मारेगा न मरवाएगा, वो कुछ करता ही नहीं है। वेदा मैंने विजानादि, भाष्यकरण कर रहे हैं, वेदा मैंने विजानादि अविनाशनम अंत्य भाव विकार रहितम नित्यम विपरिणाम रहितम यो वेद इति सर्व। उस अविनाशी को जो जानता है, अविनाशी मैंने अंत्य विकार रहित है, अंत्य विकार रहित का मतलब नित्य है, सकल प्रकार के परिणाम रहित है, ऐसा जो जानता है, यहाँ को पहला लेना पड़ेगा यो वेद एनम पूर्वेण मंत्रणोक्त लक्षणम अजम जन्म रहितम अव्ययम अपक्षय रहितम कथम केन प्रकरण स विद्वान पुरुष। और किसको जानता है? अविनाशी यानी परिणाम रहित है और विनाश रहित है कहीं नहीं जानता, किंतु पूर्व मंत्रों का है अनुसार वह उक्त लक्षण वाला अर्थात अज जन्म रहित अव्यय अपक्षय रहित अस्तित्व रहित आदि से रहित करके उस आत्मा को वो जानता है। कथम मैंने केन प्रकारेण सब विद्वान, जो विद्वान ऐसा जानता है वह विद्वान किस प्रकार से पुरुष अधिकृत संति हनन क्रिया करोति कथम वा काते अंतारम प्रयोजय न कचंति कंचित वा हंति न कथंचित किंच कंचित वा घाते इतु उभयत्र आक्षेपय वर्ता प्रश्नार्थ असंभवात्। किसको मारेगा? यह प्रश्न नहीं है, कैसे मार आक्षेप जो है पुरुष अधिकृत सन हंती मैंने हनन क्रिया करोती, जो इस प्रकार से पुरुष विद्या में अधिकृत हो गया, ब्रह्म विद्या में अधिकृत हो गया, आत्मा को इस प्रकार से जान लिया है, ऐसा वह अधिक आत्म विद्या में अधिकृत पुरुष हनन क्रिया को कैसे करता? कथम वा घाती हंतारम प्रयोजती, मारने वालों को किस प्रकार से प्रेरित करेगा? अर्थात न कथंचित कंचित हंती न कदंचित कंचित खाते, और किसी भी प्रकार से किसी को भी न खुद मारता है न किसी भी प्रकार से किसी को मरवाता भी नहीं है। यदि उभयत्र आप कैसे कर सकता? अर्थात नहीं कर सकता। क्यों? प्रश्नार्थ असंभव हेतु अर्थस्य अविकृतत्व से क्यों? यहाँ पर हेतु अर्थ भी जो अविकृत है वो समान है। विदुषः सर्व कर्म प्रतिषेद एव प्रकरणार्थ विकृत हो, इसलिए यहाँ हनन क्रिया भले लिया जा रहा है, लेकिन हनन क्रिया का तात्पर्य क्या है? इसका लक्ष्य है आत्मा अविक्रिय बताने का। यदि हनन नहीं क्रिया करेगा तो भोजन क्रिया करेगा और कराएगा, ऐसा नहीं। किसी भी क्रिया को न करता हुआ न कराता है, जो स्वरूप प्रतिष्ठित है उसके कर्तृत्व और कार्यकृत्व दोनों ही नहीं रह गया। इसलिए हेतु पर क्या क्या है? अविक्रियत वह तुल्य है सकल क्रियाओं के प्रति, अतएव विदुषा सर्व कर्म प्रतिषेध है, विद्वान है ब्रह्मविद्ता है उसके लिए सर्व कर्म का प्रतिषेध ही है। यही यहाँ पर प्रकरणार्थो अभिप्रेतो भगवता, यही भगवान के द्वारा कहा हुआ इस प्रकरण का अर्थ अभिप्रेत है। हंतेस्तु आक्षेप, हंती का जो आक्षेप किया, हनन क्रिया का जो आक्षेप किया है वो उदाहरणार्थ क्यों करता है? उदाहरण के लिए ये प्रसंग होता है, इसलिए उदाहरण के लिए उसी क्रिया को ले लिया गया है। विदुषः कंकर्म असंभव हेतु विशेषम पश्यन कर्माणि आक्षिपति भगवान कथम सपुरुषन्ति, इसलिए भगवान स्वयं आक्षेपति विद्वान जो है कंकर्म असंभव हेतु विशेषम पश्यन, कौन सी कर्म उसके लिए करना असंभव है? सकल कर्म करना उसके लिए संभव है ही, फिर भी ऐसे कौन से हेतु विशेष है, कौन से कारण विशेष है जिसको देखते हुए वह विद्वान कोई कर्म को नहीं करता, कर्मों का आक्षेप कर देता है, इसी बात को भगवान बताने के लिए कथम सपुरुष इत्यादि आरम्भ किया। मैंने अविकृत रूपी अविकृत रूपी हेतु को देखते हुए वह पुरुष यद्यपि सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी तो कुछ भी न करता है ना, उदासीन उदासीनो उदासीन बन के रहता है, प्रारब्ध कर्म वजह से जो भी होगा शरीर से उसको होने देता है लेकिन करता नहीं। ये अंतर है, पहले वो कर रहा था कर्तृत्व और कार्यकृत्व था और अब होता, इतना ही था। इसी को शिवानंद जी महाराज अपने अनुभव में कहे थे, लोगों ने जब पूछा महाराज आपको लोग बह देते ब्रह्मज्ञानी ही आप ये हैं वो हैं, आपको साक्षात शंकर भगवान मानते हैं लोग, लेकिन आप तो फिर भी आज भी वही हम देख रहे, जंगल जाते शौच करने वहां से लकड़ी पकड़ी उठा के लाते हैं, नहाने गंगा जी जाते तो वहां से दो बाल्टी उठा के ऊपर पानी टंकी में डालते हो, काम तो वही कर रहे हो, पहले आप उस गंगा पार में कुठिया में थे तब भी ऐसे ही कर रहे थे, अब यहाँ के आश्रम बनाए अब भी ऐसे ही कर रहे, फर्क क्या है? क्यों हम माने आपको ब्रह्मज्ञानी? कर तो वही रहे हो। उन्होंने कहा ठीक कर, तुम्हारे लिए तो ऐसे ही दिखाई देता है, तुम्हारे लिए ऐसे ही दिखाई देता है और दिखाई देगा। हम डॉक्टरी भी करेंगे अभी, अगर डॉक्टरी छोड़ दिया था अब डॉक्टरी भी करूंगा, तुम तो आश्चर्य करोगे उसको देखो। इधर वापस वही काम में लग गए, ऐसे बोलोगे? जिसको सब छोड़ के सन्यासी होकर ध्यान मग्न बैठते थे गंगा किनारे में गंगा पार में, और आज वही डॉक्टर यहाँ करने लग गए, आप तो यही कहोगे मेरे ऊपर। लेकिन समझो, पहले मैं ही करता था, अब हो रहा है, और क्या क्या होते जाएगा ये देखते जाओ, होते जाएगा, मैं करूंगा कुछ। कितनी बड़ी बात है, समझ रहा ना? समझेगा नहीं, देखो को तो समझेगा नहीं। साहब कहे कि भाई तुम देखते रह जाओगे, तुम भी आक्षेप करोगे, वापस डॉक्टरी में आ गए करके। लेकिन वास्तव में मैं नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, तो होते रहेगा, तुम देखते रहो, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। ये गुरु जी इस बात को हम लोग को बार बार सुना, इसी पॉइंट उन्होंने पकड़ा हमारे गुरु जी को। कोई कोई तो पकड़ता ना, वो शब्द का रहस्य को कौन पकड़ता? हर व्यक्ति थोड़ी समझ सकता है, बहुत लोग सुने, इन कौन समझा? कितने समझे होंगे? साहब सब तो नहीं समझे, तो शब्द तो है ये भी, लेकिन बोलने का पीछे भाव भी समझना पड़ता है कि उनकी कंधे तो भोक्तृत्व तो रही थे, अभी वो कार्य अब होगा और होते रहेगा, हो रहा है, तुम देखते रहो। पहले मैं कर सकता जरूर गंगा पार, और करते करते करते करते ध्यान समाधि लग गई, जो अनुभूति होना तो सुख हो गया, और अब हो रहा है, कितना फर्क हुआ। अब वो कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होकर के साथ कार्य कर्तव्य से हो रहा है, आश्रम बन गया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा अस्पताल बना दिए, तो क्या क्या होते रहा जो कुछ उनके प्रारंभ कर्म की वजह से उनके माध्यम से भगवान इस लोक कल्याण के लिए कराना चाहता था उस शरीर से, वो तो सब कुछ कराते रहा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई दी, मैंने आश्रम की स्थापना की है, कौन स्थापना करेगा? जो लोगों ने स्थापना दिवस मनाने की बात कहा था उनसे, उन्हें गए कौन स्थापना है, कब स्थापना हुई, तारीख याद है ना तुमको? अरे काल तो परिच्छिन्न वस्तु है, परमात्मा जो करता है वो किसी काल में होता नहीं, वो किसी काल में नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा का शरीर है, संसार है, उसमें कहीं थोड़ी खुजली हो गई, यूं कर दिया, वही आश्रम खड़ा हो गया। उनकी पुस्तक पढ़ोगे ना जीव ही बड़ा हंसी आती है, तो जिस विराट शरीर के अंदर भगवान को थोड़ी खुशी हो गई, यूं कर दिए तो वही आश्रम खड़ा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो उस आश्रम की झाड़ू तो मारूंगा और खड़ करूंगा, मेरा काम वही, क्यों मैं वहां हूँ? विराट के शरीर के उस जगह पर मैं हूँ जहाँ भगवान आश्रम खड़ा कर रहा, मेरा ड्यूटी उन्होंने दे दिया, तो झाड़ू मारना है, संभालना है इसको, चलाना है इसको, हम कर रहे, हमें तो कुछ नहीं दिया। ये जो स्थिति है उसका वर्णन है, विलक्षण स्थिति, धनु उत्तम एवं आत्मना विक्रियतम सर्व कर्म असंभव हेतु हो, कहा ही है आत्मना विक्रियतम, ये सर्व कर्म की असंभावना का कारण है, ये हमने कहने कारण विशेष सत्यम, कारण विशेष तो पहले कह दिया, ये बात बिल्कुल सही है, फिर दोबारा यहाँ क्यों कह रहे श्लोक में सत्यम ही कह रहे हो पूर्व पक्षी, मैंने पहले ही कह दिया था, न तो सब कारण विशेषो अन्यत्ता विदुषो अविकृत लेकिन वह कारण विशेष विद्वान से भिन्न नहीं है, क्यों? क्योंकि आत्मनाम स्वीकार, क्योंकि विद्वान क्या है, वो आत्मा ही है, वो अविक्रिय है, विद्वान ही अविक्रिय करना, दूसरे विद्वान ही क्या है, अविक्रिय है, सकारण विशेषो विदुषो अन्यत्वात् न तो अन्यत्वात् विदुषो विद्वान से भिन्न नहीं है, जो कारण विशेष बताया गया, क्या बताया गया था, अविक्रियवाद आत्मा, अविक्रियात्म स्वरूप जो कथन किया गया वो विद्वान के स्वरूप से भिन्न नहीं है, ये श्लोक में कहा था। और कितना पहले आत्मा में कर्तृत्व कर्मत्व भोक्तृत्व का निषेध मात्र किया, और श्लोक में क्या कर रहे हैं, जो लक्षितार्थ है अभिप्रेतार्थ भगवान वो प्रकट करना चाह रहे हैं, भाई जिसलिए आत्मा ही विद्वान है, पहले आत्मा में कर्तव्य भोक्तृत्व का निषेध, कर्मत्व का निषेध करके फिर उस आत्मा अभिक्रियात्मा को विद्वान से अभेद कर दी। यो वेद स पुरुष, ऐसे आत्मस्वरूप को जो जानता है वह विद्वान पुरुष भी अभिक्रिय होने के नाते कथम अंतिम भाते थी वह कथम, ऐसा नहीं करते। ये श्लोक की विशेषता है। यहाँ भी केवल अभिकृत मात्र कथन करना अभिप्रेत नहीं है, तो पुनरुक्त दोष हो जाएगा। अधिकृत तो पुरुष लोग में सिद्ध हो चुका है, फिर क्यों सिद्ध कर रहे हो? कहते नहीं, पहले हमने कहा था हेतु को इसमें कोई संशय नहीं है, और अब उस हेतु रूपा अभिकृत को उस विद्वान पुरुष के साथ अनन्य कर रहा है। जो आत्मा अभिक्रिय है वही विद्वान अभिक्रिय है। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व कर्मत्व का भी नहीं है तो विद्वान में भी कर्तृत्व कर्मत्व वाली नहीं है, क्योंकि विद्वान और आत्मा दोनों अभिन्न है, दोनों अभिक्रिय है। ये अनन्यत्व को प्रकट करने के लिए ही ये श्लोक अभिक्रिय हो जाएगा क्या? नहीं होता है ना। उसके अंदर अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंक दे कुछ भी कर सकता है ना, उसमें अभिक्रिया तो होगी। ये आत्मा अभिक्रिय ऐसे जानने वाला अभिक्रिय कैसे हो जाएगा? ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। अविक्रिय नहीं अविक्रियम स्थानों वेदवत कर्म न समुदित चेतन, अविक्रिय स्थानों को जानने वाले के अंदर कर्म नहीं हो सकता है ऐसा आप कहती हो तो हम नहीं मान सकते चेतन। तो सिद्धांत कहता है विदुष वहां स्थानों ही आत्मा नहीं हो रहा है, फर्क कितना है। यहाँ तो आत्मा जिसमें अविकृत तो हमने निश्चित पूर्व में किया था, जैसे यहाँ दृष्टांत में कहता स्थानों में अविकृत निश्चित किया, स्थानों से अभिन्न जानने वाला नहीं है, इसलिए स्थानुविक अभिक्रिय होने पर व्यक्ति अभिक्रिय नहीं हुआ है ना। लेकिन ऐसा वर्तमान प्रकरण में नहीं है। प्रकरण में जो है जिस आत्मा ने अभिकृत को निश्चित कर दिया था उस आत्मा से विद्वान अभिन्न, इसीलिए आत्मा का अभिक्रिय है, आत्मा यदि अभिक्रिय है उससे अभिन्न विद्वान भी अभिकृत। ऐसे स्थानों का दृष्टान्त से विद्वान में अभिकृत के अभाव को आप सिद्ध नहीं कर सकते। वही न देहादि संघात से विद्वत्ता स्पष्ट करते, जब देहादि संघात है इंद्रिय मन बुद्धि आदि वाला ये विद्वान नहीं हुआ है, ये तो मरने वाला है, ये क्या विद्वान होएगा? ये जो शरीर आदि संघात है मन बुद्धि इंद्रिय सारे लेना, ये तो शरीर की बात नहीं, ये भी तो मरने वाले है। ये मन बुद्धि इंद्रिय कोई शाश्वत है क्या? ये भी ब्रह्म ज्ञान पर्यंत ही, फिर मिथ्या हो गए तो सब खत्म हो गए। जैसे अभी बोला था जब अविद्या मर गई माई मर गई तो कहा करें, ये भी गए तो कार्य भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए कहते कि देखो कि ये जो चीज है देहादि ये विद्वान नहीं है, अतः परिशेष्या असंहत आत्मा विद्वान अविक्रियति। इसलिए परिशेष निष्कर्ष निकलता है जो इन शरीरादि संघात में असंहत एक अवयव रूपेण संघात को प्राप्त हुआ नहीं है जो इससे भिन्न है वो तो आत्मा ही विद्वान है वो अविक्रिय। तस्य विदुषः तारुष विद्वान वो आत्मा के लिए कहा जा रहा है कर्म असंभवाद आक्षेप, ऐसे आत्मा का कर्म करना संभव न होने से आक्षेप करना उचित ही है। कथम यदा बुद्धि आवृत से आहृत शब्दाद्यर्थ से अविक्रिय सन बुद्धिवृत्ति अवेक विज्ञानी न विद्या उपलब्ध आत्मा कल्प्यते एवमेव आत्मनात्मिक ज्ञान बुद्धिवृत्तिया विद्यया असत्य रूपया एव परमार्थ अभिक्रिय विद्वान। इन वास्तव में जिसको हम विद्वान कहेंगे वो भी अविद्या से कल्पित है, वो भी अविद्या कल्पित है, अविद्वान ही अविद्या कल्पित है, विद्वान भी अविद्या कल्पित है। क्यों? आपके साधन पर कर रहे इस चीज को अविक्रियत्व को निश्चय किया, कौन निश्चय कर रहा है? बुद्धिवृत्ति तो कर रही है, स्वरूभूत अविक्रियत्व को बुद्धिवृत्ति के द्वारा निश्चय किया जा रहा है। और जो कुछ बुद्धिवृत्ति में है अविक्रियत्व तो क्या है? वो विद्वत्ता। तार्श बुद्धिवृत्ति का ही नाम विद्वान, और वो क्या है? अनित्य। वो भी इसलिए कहते क्या है, वो भी क्या है अविक्रियत परमार्थ जो है वो भी असत्य रूप आए वो। इसलिए क्यों ना आत्मा विद्वान होने वाला है? आत्मा तो विद्वान तो होगा नहीं, होगा क्या आत्मा विद्वान? विद्वान कौन होगा? ये बुद्धिवृत्ति ही अपने आप में विद्वत्ता को स्वीकार कर लेती है जब वह बुद्धि ब्रह्म अभिवृत्ति और ब्रह्म स्वरूप की अविकृत्व को निश्चय कर लेती है। और वही बुद्धि इससे पहले अपने आप में कर्तव्य भोक्तृत्व वृत्ति को लेकर रहती रही, इसलिए अपने आप को विद्वान मानती थी। इसलिए जो कुछ भी है सब कुछ विद्वत्ता प्रविद्वता दोनों ही असत्य रूपा ही है, कोई सत्य नहीं है, दोनों ही मिथ्या है। विद्वान बनोगे? बनो, नहीं बनो तो मुक्त कैसे होगे? ये जिसे दृष्टान समझा रहे, दृष्टान शब्द को लेकर पहले शब्दादेश बुद्धियादि आहृत बुद्धि मन आदियों के द्वारा आहृत लेके आया गया क्या शब्दादि शब्दादि पदार्थों का अविक्रिय सन। जब बिना विक्रिया किए अविक्रिय होते हुए ही सन बुद्धिवृत्ति, बुद्धिवृत्ति ने क्या किया अविवेक विज्ञान, विवेक विज्ञान के अभाव से अविद्या के द्वारा आत्मा कल्पते उपलब्ध आत्मा कल्पते अविद्या से उन शब्दादि अर्थों को उपलब्ध करके स्वयं अविकृत भाव में स्थिर होकर बुद्धिवृत्ति ने क्या किया अपने आत्मा में कल्पना कर लिया मैं शब्दादि ज्ञान वाला हूँ।